นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธจักกวัตติสูตรที่คณิกายเล่มที่11ข้อที่33มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเมืองมาตุลาในแคว้นมคธได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่ภิกษุทั้งหลายก็เธอผู้มีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเปลี่ยนเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้มีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอย่างนี้แหละพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนเถิดเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนอยู่มันจะไม่ได้ช่องทางมันจะไม่ได้โอกาสทำตามอำเภอใจของมันได้เลยภิกษุทั้งหลายบุญนี้เจริญขึ้นอย่างนี้เพราะเหตุถือมั่นธรรมทั้งหลายอันเป็นกุศลเรื่องเคยมีมาแล้วมีพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่าทันหะเนมิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตทรงชนะแล้วปกครองอาณาจักรที่มั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วกระบดีแก้วและปรินายกแก้วพระเจ้าจักรพรรดิมีราชบุรุษตั้งพันล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราทรงครอบครองแผ่นดินมีมหาสมุทรสาครเป็นขอบเขตภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้นโดยล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีท้าวเธอจึงตรัสเรียกบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วรับสั่งว่าท่านผู้เจริญถ้าท่านเห็นจากแก้วอันเป็นทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่ในการใดเธอพึงบอกเราในการนั้นทีเดียวเมื่อบุรุษนั้นทูลสนองพระราชโองการแล้วก็โดยล่วงไปอีกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีบุรุษนั้นได้เห็นจากแก้วอันเป็นทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่จ จึงไปกราบทูลพระเจ้าจักรพรรดิลำดับนั้นพระเจ้าจักรพรรดิจึงทรงตรัสเรียกพระกุมารองค์โตมาแล้วรับสั่งว่าพ่อกุมารได้ยินว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์ของพ่อถอยเคลื่อนจากที่แล้วก็พ่อได้เคยสดับมาอย่างนี้ว่าถ้าจากแก้วอันเป็นทิพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิองค์ใดถอยเคลื่อนจากที่พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์นั้นพึงทรงพระชนมายุอยู่ได้ไม่นานก็ในบัดนี้กามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พ่อได้บริโภคพอแล้วบัดนี้เป็นสมัยที่จะแสวงหากามทั้งหลายอันเป็นทิพย์ต่อไปมาเถิดพ่อกุมารเธอจงปกครองแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตนี้ฝ่ายตัวพ่อเองจะปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วภิกษุทั้งหลายในลำดับนั้นท้าวเธอจึงสั่งสอนพระกุมารองค์ใหญ่ในราชสมบัติเรียบร้อยแล้วทรงปลงผมและหนวดรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วก็เมื่อพระราชาฤาษีองค์นั้นบวชได้7 วันจากแก้วอันเป็นทิพย์ก็ได้อันตรธานหายไปแล้วในครั้งนั้นข้าราชการคนหนึ่งจึงไปกราบทูลกล่าวการที่จากแก้วอันเป็นทิพย์ได้อันตรธานหายไปกับพระราชาผู้เป็นกษัตริย์องค์ใหม่ซึ่งได้รับมุรตาพิเศษแล้วก็เมื่อจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานหายไปพระราชาองค์ใหม่นั้นก็ได้ทรงเสียพระทัยมีแต่ความเศร้าโศกจึงเสด็จเข้าไปหาพระราชาฤาษีผู้เป็นพ่อได้กราบทูลเรื่องการที่จากแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานหายไปเมื่อเท้าเธอกราบทูลอย่างนี้แล้วพระราชาฤาษีจึงได้ตรัสกับพระราชาองค์ใหม่นั้นว่าพ่อเอ๋ยพ่ออย่าเสียใจอย่ามัวเศร้าโศกไปเลยเพราะความที่จากแก้วอันเป็นทิพย์นั้นได้หายไปก็ด้วยว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์หาใช่สมบัติสืบมาจากบิดาของพ่อก็หาไม่เราขอเชิญพ่อประพฤติในจักรวัติวัดอันประเสริฐเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แลคือเมื่อพ่อประพฤติในจักรวัติวัดอันประเสริฐอยู่จากแก้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมีกรรมตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมสมบูรณ์ด้วยเครื่องประกอบทุกอย่างจะปรากฏมีแก่พ่อผู้ทรงสนานพระเศียรรักษาอุโบสถอยู่ณปราสาทชั้นบนในวันอุโบสถ15 ค่ำในที่นั้นพระราชาองค์ใหม่จึงได้ตรัสถามว่าพระพุทธเจ้าข้าก็จักรวัตติวัดอันประเสริฐนั้นเป็นอย่างไรเนาะฤาษีที่เป็นอดีตพระราชาพ่อเอ๋ยคือพ่อจงเป็นธรรมราชาย่อมอาศัยธรรมอย่างเดียวสักการะธรรมเคารพธรรมนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดธงมีธรรมเป็นอธิปไตยย่อมจัดการรักษาคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรมในหมู่ชนในราชสำนักในกษัตริย์ที่เป็นเมืองออกในหมู่พลในพราหมณ์และข้าราชบดีในราษฎรชาวนิคมและชนบทในสมณพราหมณ์ทั้งในเนื้อและนกพ่อเอ๋ยอธรรมอย่าได้มีในแว่นแคว้นของพ่อเลยอันหนึ่งบุคคลเหล่าใดในแว่นแคว้นของพ่อไม่มีทรัพย์พ่อพึงให้ทรัพย์แก่บุคคลเหล่านั้นด้วยอันหนึ่งสมณพราหมณ์ผู้ใดในแว่นแคว้นของพ่องดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมาเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสระจะฝึกฝนทำความสงบทำความดับเย็นแก่ตนเองพ่อพึงเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นโดยการอันควรแล้วไต่ถามสอบสวนท่านว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลกรรมอะไรมีโทษ กรรมอะไรไม่มีโทษกรรมอะไรควรเสพกรรมอะไรไม่ควรเสพกรรมอะไรที่เมื่อกระทำแล้วไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานส่วนกรรมอะไรทำแล้วพึงมีประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานก็เมื่อพ่อได้ฟังคำของสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วสิ่งใดเป็นอกุศลพึงละเว้นสิ่งนั้นเสียสิ่งใดเป็นกุศลพึงถือมั่นสิ่งนั้นประพฤติพ่อเอ๋ยนี่แหละคือจักรวัตติวัตอันประเสริฐนั้นก็เมื่อเท้าเธอคือพระราชาองค์ใหม่ได้รับสนองพระดำรัสของพระราชาฤาษีนั้นแล้วทรงประพฤติอยู่ในจักรวัตติวัตอันประเสริฐเมื่อเท้าเธอประพฤติจักรวัตติวัตอันประเสริฐอยู่จากแก้วอันเป็นทิพย์มีกรรมตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมบริบูรณ์ด้วยเครื่องประกอบทุกอย่างได้ปรากฏมีขึ้นแก่เท้าเธอผู้ทรงสนานพระเศียรรักษาอุโบสถอยู่นะปราสาทชั้นบนในวันอุโบสถ15ค่ำเท้าเธอเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงมีความดำริว่าก็เราได้เคยสดับมาว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์มีกรรมตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมสมบูรณ์ด้วยเครื่องประกอบทุกอย่างปรากฏแก่พระราชาผู้เป็นกษัตริย์พระองค์ใดพระราชาองค์นั้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนั้นหรือหนอในลำดับนั้นท้าวเธอจึงลุกขึ้นจากอาสนะแล้วอมผ้าเฉวียงบ่าจับน้ำเต้าด้วยมือซ้ายประพรมจากแก้วด้วยมือขวาแล้วตรัสว่าจากแก้วอันประเสริฐเอ๋ยจงไปเถิดขอจากแก้วอันประเสริฐจงพิชิตโดยรอบเถิดในขณะนั้นจากแก้วอันเป็นทิพย์จึงเหาะขึ้นไปทางทิศตะวันออกพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยเหล่าเสนาทั้งสี่ก็เสด็จตามไปฝ่ายพระราชาที่อยู่ในที่ตะวันออกก็ต่างพากันมาเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลว่าขอเชิญเสด็จเถิดมหาราชพระองค์เสด็จมาดีแล้วราชอาณาจักรนี้เป็นของพระองค์ทั้งสิ้นพระเจ้าจักรพรรดิจึงได้กล่าวกับพระราชาเหล่านั้นว่าพวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่พึงประพฤติผิดในกามทั้งหลายไม่พึงกล่าวคำเทศไม่พึงดื่มน้ำเมาและจงปกครองบ้านเมืองกันตามเดิมเถิดดังนี้บรรดาพระราชาที่อยู่ทางทิศตะวันออกก็ได้มาสวามิภักดิ์แก่พระเจ้าจักรพรรดิแล้วในลำดับนั้นจักรแก้วจึงได้ดำลงในมหาสมุทรด้านตะวันออกแล้วโผล่ขึ้นที่มหาสมุทรด้านทิศใต้ดำลงที่มหาสมุทรด้านทิศใต้แล้วโผล่ขึ้นที่มหาสมุทรด้านทิศตะวันตกดำลงที่มหาสมุทรด้านทิศตะวันตกแล้วโผล่ขึ้นที่มหาสมุทรด้านทิศเหนือจากแก้วนั้นไปประดิษฐานอยู่ณที่ใดพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยเหล่าเสนาทั้งสี่ก็ประทับอยู่ในที่นั้นบรรดาพระราชาที่อยู่ในทิศใต้ทิศตะวันตกและทิศเหนือต่างก็ยอมมาสวามิภักดิ์กับพระเจ้าจักรพรรดิจากแก้วนั้นได้ชัยชนะอย่างยิ่งวิเศษตลอดแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตแล้วจึงกลับคืนสู่ราชธานีได้หยุดอยู่ที่ประตูพระราชวังแห่งพระปราสาทชั้นในปรากฏเหมือนเครื่องประดับสว่างสวยอยู่ทั่วภายในพระราชวังของท้าวเธอภิกษุทั้งหลายพระราชาแม้องค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามองค์ที่สี่องค์ที่ห้าและองค์ที่เจ็ดก็ตามต่างก็ปฏิบัติตามจักรวัตติวัตอันนั้นและได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิและเมื่อเวลา ล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีจักแก้วอันเป็นทิพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่7นั้นก็ได้เคลื่อนออกจากฐานเมื่อพระราชาทราบความดังนั้นแล้วจึงได้ตรัสเรียกราชบุตรองค์โตมอบหมายราชสมบัติแล้วได้ปลงผมและหนวดกลองผ้ายอมน้ำฝาดออกบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วก็เมื่อพระราชาฤาษีพระองค์นั้นทรงผนวดได้7วันจากแก้วอันเป็นทิพย์ก็ได้อันตรธานหายไปพระราชาองค์ใหม่นั้นเมื่อจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานหายไปแล้วได้ทรงเสียพระทัยและทรงสวยความทุกข์ใหญ่แต่เท้าเธอไม่ได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระราชาฤาษีผู้เป็นบิดาไม่ได้ทูลถามถึงจักรวัตติวัตรอันประเสริฐในยะว่าท้าวเธอทรงปกครองประชาราษฎร์ตามมติของพระองค์เองเมื่อท้าวเธอปกครองประชาราษฎร์ตามมติของพระองค์เองอยู่ประชาราษฎร์ก็ไม่เจริญต่อไปเหมือนเก่าก่อนเหมือนเมื่อกษัตริย์พระองค์ก่อนๆซึ่งได้ทรงประพฤติในจักรวัตติวัตรอันประเสริฐอยู่ครั้งนั้นคณะอมาตย์ข้าราชบริพารโหราจารย์และมหาอมาตย์นายกองช้างนายกองม้าเป็นต้นตลอดจนถึงคนรักษาประตูและคนเลี้ยงชีพด้วยปัญญาได้ประชุมกันกราบทูลกับท้าวเถรว่าพระพุทธเจ้าข้าในแว่นแคว้นของพระองค์มีอมาตย์ข้าราชบริพารโหราจารย์มหาอมาตย์นายกองช้างกองม้าเป็นต้นตลอดจนคนรักษาประตูและคนเลี้ยงชีพด้วยปัญญาอยู่พร้อมทีเดียวคือข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยประชาราษฎร์เหล่าอื่นด้วยได้ทรงจำจักรวัตติวัตรอันประเสริฐได้อยู่ขอพระองค์โปรดตรัสถามถึงจักรวัตติวัตรอันประเสริฐเถิดพวกข้าพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสถามแล้วจะกราบทูลแก้จักรวัตติวัตรอันประเสริฐถวายพระองค์ลำดับนั้นพระราชาองค์ใหม่นั้นจึงได้ตรัสให้ประชุมเหล่าอมาตย์ข้าราชบริพารและคนทั้งหลายเหล่านั้นได้ตรัสถามจักรวัตติวัตรอันประเสริฐเขาเหล่านั้นอันท้าวเธอตรัสถามอยู่ก็จึงกราบทูลแก้ถวายพระราชาจึงได้ทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันชอบธรรมแต่ไม่ได้พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์เมื่อไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์เมื่อเป็นดังนี้ความยากจนขัดสนก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเมื่อความยากจนขัดสนเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดบุรุษคนหนึ่งจึงขโมยทรัพย์ของคนอื่นไปเขาช่วยกันจับบุรุษนั้นแสดงแก่ท้าวเธอบุรุษนั้นอันพระราชาสอบสวนแล้วได้ทราบว่าไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพท้าวเธอจึงพระราชทานทรัพย์ให้แก่เขาแล้วรับสั่งให้เขาเลี้ยงชีพเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงบุตรภรรยาประกอบการงานทั้งหลายและบริจาคให้แก่สมณพราหมณ์แม้บุรุษคนอื่นอีกก็ได้ขโมยทรัพย์ของคนอื่นไปพวกราชบุรุษก็ได้จับบุรุษนั้นแสดงแก่ท้าวเธอท้าวเธอก็ได้พระราชทานทรัพย์ให้เหมือนอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายได้ฟังมาแล้วว่าได้ยินว่าคนขโมยทรัพย์ของพวกอื่นไปพระเจ้าแผ่นดินยังทรงพระราชทานทรัพย์ให้แก่เขาอีกอย่ากระนั้นเลยแม้เราทั้งหลายก็ควรขโมยทรัพย์ของผู้อื่นบ้างเมื่อเหตุการณ์เป็นดังนี้บุรุษคนหนึ่งก็ได้ขโมยทรัพย์ของคนอื่นไปพวกราชบุรุษจับบุรุษนั้นมาแสดงแก่พระราชาแล้วลำดับนั้นพระราชาจึงมีความดำริอย่างนี้ว่าถ้าเราจะให้ทรัพย์แก่คนที่ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นเสมอๆไปเช่นนี้ การถือเอาทรัพย์มันเจ้าของไม่ได้ให้ก็จะเจริญทวีขึ้นด้วยประการอย่างนี้อย่ากระนั้นเลยเราจะให้คุมตัวบุรุษผู้นี้ให้แข็งแรงทำการตัดศีรษะของบุรุษผู้นี้เสียพระราชาจึงสั่งให้ราชบุรุษทำอย่างนั้นพวกมนุษย์ทั้งหลายได้ฟังว่าพระราชาได้ให้คนคุมตัวขโมยผู้ปล้นทรัพย์มาแล้วตัดคอเสียพวกโจรจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าแม้พวกเราก็ควรให้ช่างทำศาสตราอย่างคมครั้นแล้วก็จะคุมตัวบุรุษที่เราจะขโมยเอาทรัพย์แล้วตัดคอคนเหล่านั้นเสียเมื่อทำดังนั้นโจรเหล่านั้นก็จึงเริ่มทำการปล้นบ้านบ้างปล้นนิคมบ้างปล้นนครบ้างปล้นตามถนนหนทางบ้างคุมตัวบุคคลที่เขาจะขโมยเอาทรัพย์ไว้ยังแข็งแรงแล้วทำการตัดศีรษะของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นเสียด้วยประการฉะนี้เมื่อพระราชาไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความยากจนขัดสนก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะความยากจนขัดสนเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดการถือเอาทรัพย์มันเจ้าของไม่ได้ให้ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดประการถือเอาทรัพย์มันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดการใช้ศาสตราวุธด้วยวิธีการต่างๆก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดประการใช้ศาสตราวุธเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดการฆ่ามนุษย์ด้วยกันคือปาณาติบาตก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเพราะปาณาติบาตเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดแม้อายุของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอยแม้วรรณะก็เสื่อมถอยเมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบ้างเสื่อมถอยจากวรรณะบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุ 80,000 ปีก็มีอายุถอยลงเหลือ 40,000 ปีเมื่อมนุษย์มีอายุ 40,000 ปีบุรุษคนหนึ่งขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปบุรุษเหล่าอื่นจึงได้จับบุรุษที่ขโมยของนั้นแสดงแก่พระราชาพระราชาไต่สวนอยู่อย่างนั้นบุรุษที่เป็นขโมยนั้นก็ได้กล่าวคำเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่จริงเลยเพราะปาณาติบาตเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดมุสาวาทคือการหลอกลวงการคดโกงก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเมื่อมุสาวาทเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดแล้วอายุของสัตว์ก็เสื่อมถอยวรรณะก็เสื่อมถอยบุตรของมนุษย์ที่มีอายุ 40,000 ปีก็มีอายุถอยลงเหลือ 20,000 ปีในเมื่อมนุษย์มีอายุ 20,000 ปีบุรุษคนหนึ่งขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปบุรุษคนอื่นก็กราบทูลแก่พระราชาเป็นการส่อเสียดคือพูดยุยงให้แตกกันเมื่อมุสาวาทเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดการพูดจายุแย่เพื่อให้แตกกันเป็นก๊กเป็นหมู่ทำลายความสามัคคีคือปิสุนวาทก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเมื่อการพูดจายุแย่ให้แตกกันคือปิสุนวาทถึงความกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดแล้วอายุของมนุษย์ในยุคนั้นก็เสื่อมถอยลงบุตรของมนุษย์ที่มีอายุ 20,000 ปีก็ถอยลงเหลือ 10,000 ปีในเมื่อมนุษย์มีอายุ 10,000 ปีสัตว์บางพวกมีวรรณะดีบางพวกมีวรรณะเลวในสัตว์ทั้งสองพวกนั้นสัตว์พวกที่มีวรรณะเลวก็เพ่งเล็งสัตว์พวกที่มีวรรณะดีถึงความประพฤติล่วงในภรรยาของผู้อื่นประการที่พูดยุยงให้แตกกันเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดกาเมสุวิชาจารย์คือการทำชู้ การละเมิดของรักของบุคคลอื่นก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดเมื่อกาเมสุมิชฌาจารเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอายุของสัตว์ก็เสื่อมถอยลงวรรณะก็เสื่อมถอยลงบุตรของมนุษย์ที่มีอายุ 10,000 ปีก็ถอยลงเหลือ 50,000 ปีเพราะกาเมสุมิชฌาจารเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดการพูดคำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อเพื่อความสำราญก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนั้นอายุและวรรณะของมนุษย์ก็เสื่อมถอยลงเหลือเพียง 5,000 ปีเพราะการใช้คำหยาบการพูดเพ้อเจ้อเพื่อความสำราญเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดการเพ่งเล็งคือแผนการกอบโกยและการทำลายล้างก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนั้นมนุษย์มีอายุถอยลงมาเหลือเพียง 2,500 ถึง 2,000 ปีเพราะการเพ่งเล็งกอบโกยและการทำลายล้างเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนิยมความชั่วก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอายุมนุษย์ก็เสื่อมถอยลงเหลือ 1,000 ปีเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอกุศลธรรมทั้ง3อย่างคือความยินดีที่ไม่เป็นธรรมความโลภไม่มีที่สิ้นสุดและการประพฤติตามอำนาจกิเลสก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนั้นมนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง500ปีและเพราะอกุศลธรรมทั้ง3อย่างนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดอกุศลธรรมทั้งหลายคือการไม่ประพฤติอย่างถูกต้องในมารดาบิดาในสมณพราหมณ์ความไม่ประพฤติอ่อนน้อมตามฐานะสูงต่ำก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดสมัยนั้นมนุษย์มีอายุถอยลงมาเหลือเพียง250 200ถึง100ปีสมัยนั้นจะมีสมัยที่มนุษย์มีอายุขัยลดลงมาเหลือเพียง10ปีจะมีลักษณะแห่งความเสื่อมเสียมีประการต่างๆคือหญิงอายุ5ปีก็มีบุตรรสทั้ง5คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยและรสเค็มก็ไม่ปรากฏมนุษย์ทั้งหลายกินหญ้าที่เรียกว่าหญ้ากับแก้แทนการกินข้าวกุศลกรรมบถหายไปไม่มีร่องรอยอกุศลกรรมบถรุ่งเรืองถึงที่สุดในหมู่มนุษย์ไม่มีคำพูดที่ว่ากุศลจึงไม่มีการทำกุศลมนุษย์สมัยนั้นจะไม่ยกย่องการเคารพเกื้อกูลต่อมารดาบิดาความเคารพเกื้อกูลต่อสมณพราหมณ์การเคารพกันตามฐานะสูงต่ำเหมือนอย่างที่มนุษย์ยกย่องกันอยู่ในสมัยนี้ไม่มีคำพูดว่าแม่น้าชายน้าหญิงพ่ออาลุงป้าหรือภรรยาของอาจารย์และคำพูดว่าเมียของครูสัตว์โลกจะทำการสมสู่สำสนเช่นเดียวกันกับแพะแกะไก่สุกรสุนัขสุนัขจิ้งจอกความมาคาดความพยาบาทความขี้ร้ายความคิดฆ่าเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุดแม้ในระหว่างมารดากับบุตรบิดากับบุตรทั้งกับพี่และน้องทั้งชายและหญิงเหมือนกับที่นายพรานมีความรู้สึกต่อเนื้อสายทั้งหลายในสมัยนั้นจะมีสัตถันตรกับคือการใช้สาตราวุธติดต่อกันอย่างไม่หยุดหย่อนตลอด7วันสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะมีความสำคัญแก่กันและกันราวกับว่าเนื้อแต่ละคนมีสาตราวุธในมือปลงชีวิตซึ่งกันและกันราวกับว่าฆ่าปลาฆ่าเนื้อก็ครั้งนั้นมนุษย์บางพวกมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเราอย่าฆ่าใครๆและใครๆก็อย่าฆ่าเราอย่ากระนั้นเลยเราควรเข้าไปตามป่าหญ้าสุมตุ่มพุ่มไม้ระหว่างเกาะหรือซอกเขา มีรากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตอยู่เขาพากันเข้าไปตามสถานที่เหล่านั้นเลี้ยงชีวิตอยู่ตลอด7วันเมื่อล่วง7วันไปพากันออกจากสถานที่ต่างๆเหล่านั้นแล้วต่างสวมกอดกันและกันขับร้องดีใจอยู่อย่างนั้นประชุมกันว่าพวกเราถึงความสิ้นญาติอย่างใหญ่หลวงเห็นป่านนี้เหตุเพราะสมาทานธรรมะที่เป็นอกุศลอย่ากระนั้นเลยเราควรทำกุศลควรทำกุศลอะไรเราควรงดเว้นจากการฆ่าสัตว์คือปานาติบาตควรสมาทานกุศลธรรมนี้แล้วประพฤติเมื่อสัตว์เหล่านั้นประพฤติงดเว้นจากปานาติบาตเพราะเหตุที่สมาทานกุศลธรรมเขาจึงเจริญด้วยอายุบ้างเจริญด้วยวรรณะบ้างเมื่อเขาเจริญด้วยอายุวรรณะอยู่อย่างนั้นบุตรของมนุษย์ทั้งหลายที่มีอายุ10ปีก็มีอายุเพิ่มขึ้นเป็น20ปีลำดับนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเจริญด้วยอายุบ้างเจริญด้วยวรรณะบ้างเพราะเหตุที่สมาทานกุศลธรรมคือการไม่ฆ่าสัตว์อย่างนั้นเลยเราควรทำกุศลธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราควรจะทำกุศลธรรมอะไรเนาะเขาจึงมีความคิดว่าควรงดเว้นจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ควรงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดยุยงให้แตกกันเว้นจากการพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเว้นจากการเพ่งเล็งเว้นจากความพยาบาทเว้นจากมิจฉาทิฏฐิเว้นจากความยินดีที่ไม่เป็นธรรมประพฤติเว้นจากความโลภไม่มีที่สิ้นสุดไม่ประพฤติตามอำนาจกิเลสเขาเหล่านั้นพากันประพฤติชอบในมารดาบิดาประพฤติชอบในสมณพราหมณ์ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเพราะเหตุที่สมาทานกุศลธรรมเหล่านั้นเขาจึงเจริญด้วยอายุบ้างเจริญด้วยวรรณะบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุ20ปีก็มีอายุเจริญขึ้นเป็น40ปีบุตรของมนุษย์ที่มีอายุ40ปีก็มีอายุเจริญขึ้นเป็น80ปีบุตรของมนุษย์ที่มีอายุ80ปีก็มีอายุเจริญขึ้นเป็น160ปีบุตรของมนุษย์ที่มีอายุ160ปีก็เจริญขึ้นเป็น320ปีด้วยอาการอย่างนี้มนุษย์ก็มีอายุเจริญขึ้นจนถึง 80,000 ปีในเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีเด็กหญิงมีอายุ500ปีจึงจะควรมีสามีได้ในยุคที่มนุษย์มีอายุ 80,000 ปีจะเกิดมีอาพาธ3อย่างคือ 1. ความหิว 2. ความอิ่มและ 3. ความแก่ในเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีชมพูทวีปนี้จะมั่งคั่งแล้วรุ่งเรืองมีบ้านนิคมและราชธานีห่างกันแค่ชั่วไก่บินตกเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีชมพูทวีปนี้เป็นประหนึ่งว่าอเวจีมานรกอัดแน่นไปด้วยผู้คนทั้งหลายเปรียบเหมือนป่าไม้อ้อหรือป่าสารพฤกษ์ฉะนั้นในยุคนั้นเมืองพาราณสีจะเป็นราชธานีมีนามว่าเกตุมดีเป็นเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมีพลเมืองมากมีผู้คนคับคั่งมีอาหารอุดมสมบูรณ์ในชมพูทวีปนี้จะมีเมือง 84,000 เมืองมีเกตุมดีราชธานีเป็นประมุขในสมัยนั้นจะมีพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าพระเจ้าสังขะอุบัติขึ้นเป็นธรรมราชาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองดินแดนทั่วมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตสมบูรณ์ด้วยแก้7ประการภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตยะจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่าไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ทำเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตรยานั้นจะทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมพร้อมทั้งหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ให้รู้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงบอกสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามเหมือนอย่างที่ตถาคตได้ทำในบัดนี้พระผู้มีพระภาคเมตยานั้นจะแสดงธรรมด้วยความงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประการพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนที่ตถาคตทำในบัดนี้และพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าเมตยะพระองค์นั้นจะทรงบริหารภิกษุหลายพันเหมือนที่ตถาคตบริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อยในบัดนี้เช่นกันภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพระเจ้าสังฆะจะทรงให้ยกขึ้นซึ่งปราสาทที่พระมหาปนาทะทรงสร้างไว้แล้วประทับอยู่จะสละราชสมบัติบำเพ็ญทานแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางวณิพกและยาจกทั้งหลายจะปลงผมและนวดกลองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าเมตยะพระองค์นั้นท้าวเธอกันบวชแล้วอย่างนี้ทรงหลีกออกเร้นอยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วไม่นานนักก็ได้ทรงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายพากันออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ทีเดียวภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่เถิดก็ผู้ที่มีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอย่างไรเล่าคือในกรณีนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้คือเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่บุคคลชื่อว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอเที่ยวไปในวิสัยอันเป็นที่เที่ยวไปแห่งบิดาของตนก็จะเจริญแม้ด้วยอายุเจริญแม้ด้วยวรรณะเจริญแม้ด้วยสุขะเจริญแม้ด้วยโภคะเจริญแม้ด้วยพละก็อะไรเล่าเป็นความหมายในคำว่าอายุสำหรับภิกษุคือเธอในกรณีนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยฉันทะเป็นประธานกิจย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยวิริยะอาศัยจิตตะและอาศัยวิมังสาเป็นประธานกิจเธอนั้นเพราะเจริญกระทำไม่มากซึ่งอิทธิบาททั้ง4ประการเหล่านี้เมื่อหวังอยู่ก็จะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดเวลากับ1หรือเกินกว่ากับนี่แหละเป็นความหมายในคำว่าอายุสำหรับภิกษุก็อะไรเล่าเป็นความหมายในคำว่าวรรณะสำหรับภิกษุคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี่แหละเป็นความหมายในคำว่าวันนะสำหรับภิกษุก็อะไรเล่าเป็นความหมายในคำว่าสุขะสำหรับภิกษุคือเธอในกรณีนี้พระสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงเข้าถึงปฐมฌานพระความที่วิตกวิจารจางหายไปจึงเข้าถึงทุติยฌานพระความที่ปีติจางหายไปจึงเข้าถึงตติยฌานพระความที่ละได้ซึ่งสุขและทุกข์พระความที่สงบระงับแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงเข้าถึงฌานที่4นี่แหละเป็นความหมายในคำว่าสุขสำหรับภิกษุก็อะไรเล่าเป็นความหมายในคำว่าโภคะสำหรับภิกษุคือในกรณีนี้มีจิตประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปยังทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ด้วยจิตอันประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันเป็นจิตไปบูรใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทนี่แหละเป็นความหมายในคำว่าโภคะสำหรับภิกษุก็อะไรเล่าเป็นความหมายในคำว่าภละสำหรับภิกษุคือในกรณีนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ประความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี่แหละเป็นความหมายในคำว่าภละสำหรับภิกษุภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นแม้กำลังสักอย่างหนึ่งอย่างอื่นอันข่มได้แสนยากเหมือนกำลังของหมานนี้เลยภิกษุทั้งหลายบุญนี้จะเจริญขึ้นได้อย่างนี้เพราะเหตุถือมั่นกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นยินดีชื่นชมในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละจักกวัตติสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ